dla Niemiec. Potem w ramach rozgrywek politycznych, o czym już niestety nie będziemy mówić, w 19 roku w Wersalu okazało się, że dawni przeciwnicy okażą się szczodrobliwi dla pokonanych, to znaczy przede wszystkim Brytyjczycy dla Niemców. Kurier warszawski. Kucharzewski jest już premierem i lada tydzień złoży nam swe wyznanie wiary. Tymczasem zanim do tego dojdzie, pan Kucharzewski pośpieszył się wobec kilku przedstawicieli prasy określić swoje stanowisko względem Rady Stanu. Dowiedzieliśmy się, że pan prezes ministrów uważa Radę Stanu za niezbędny i nieodłączny organ polityki polskiej w chwili obecnej, zaś działalność rządu musi być z nią ściśle związana. W Lublinie rozpocznie niebawem działalność uniwersytet ufundowany przez prywatnego przedsiębiorcę. Trwają zapisy na 3 wydziały: prawa kanonicznego i nauk moralnych, prawa i nauk społeczno-ekonomicznych oraz nauk humanistycznych. Publicysta dziennika Ziemia Lubelska napisał: w dniach krwawej światowej zawieruchy dźwiga się nowy pomnik kultury. Nowy, żywy dowód nieśmiertelności i niezniszczalności polskiego narodowego życia. Ignacy Daszyński wygłosił swoją ostatnią mowę parlamentarną. Polacy zostali haniebnie oszukani. Zamiast prawdziwego państwa dawano Polakom najpierw kadłubowe państewko, potem zaś nadszedł sławetny traktat brzeski, stanowiący nowy rozbiór Polski. Jednakże biada ciemiężcom, którzy zapewnie sami będą musieli uciekać z własnego kraju. Profesor Paweł Wieczorkiewicz. Daszyński. Przydałby się nam taki mówca w parlamencie. Potrafił mówić wspaniale, potrafił mówić, kiedy trzeba było, godzinami, potrafił porywać salę i to w obcym języku. On przemówił po niemiecku, nie przemawiał po polsku w parlamencie wiedeńskim. To rzadki talent, czy może największy talent polskiego parlamentaryzmu, mówca porywający, któremu bili brawo nawet polityczni przeciwnicy. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 38 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do niepodległej. 6 października 1918 roku. Generał Józef Haller został dowódcą Armii Polskiej we Francji. Z biografii błękitnego generała pióra Marka Orłowskiego. Francuskie Ministerstwo Wojny wyraziło zgodę, by generał dywizji Haller objął tę funkcję. Przysięga w strefie frontowej w Nancy dnia 6 października była stylizowana na przysięgę Tadeusza Kościuszki na rynku krakowskim w 1794 roku. Po przysiędze nowy naczelny wódz odbył przegląd oddziałów 1. Dywizji Strzelców Polskich. W Nancy złożył kwiaty pod pomnikiem króla Stanisława Leszczyńskiego. Generał wydał też rozkaz dzienny numer 1 z datą 6 października 1918 roku. Po 150 latach niewoli staje znowu Polska w rzędzie wolnych narodów. Po naszej stronie jest prawo, jest siła sprzymierzonych wojsk wielkich mocarstw, które działają wszystkie według jednego planu. Wojsko polskie formować się będzie i walczyć będzie na zachodzie, gdzie się rozstrzyga zwycięstwo, i na froncie wschodnim, skąd prosta droga do Polski. Profesor Rafał Chabielski, historyk. Objęcie przez generała Józefa Hallera dowództwa Armii Polskiej we Francji było zwieńczeniem jego dotychczasowej kariery. Było także ukoronowaniem zmiany orientacji generała z proaustriackiej na prokoalicyjną. W październiku 1918 roku nie zwracano jednak na to baczniejszej uwagi. Jego przysięga, stylizowana na przysięgę naczelnika Kościuszki z 1794 roku, miała w sobie coś symbolu, ale i realnej nadziei. O godziny poprzedzała orędzie Rady Regencyjnej proklamujące niepodległość, czyniąc tym samym z nominacji Hallera wydarzenie pozostające w związku z rodzącą się niepodległością. Objęcie dowództwa w tych okolicznościach otwierało generałowi drogę do sukcesów i zaszczytów w wolnej Polsce. Jego błękitna armia po powrocie do kraju weźmie udział w walkach z Ukraińcami, a on sam, dowodząc frontem, odegra niemałą rolę w wojnie bolszewickiej 1920 roku. dokona także zaślubin Polski z morzem. Kurier warszawski. Z rozpoczęciem nowego roku szkolnego miano otworzyć 500 szkół na Białorusi w charakterze zakładów prywatnych utrzymywanych przez samą ludność polską. Dzięki usilnym zabiegom udało się w nielicznych powiatach przekazać szkoły ziemstwom i spowodować przejęcie ich na koszt samorządu i tym sposobem oszczędzić ludności płacenia podwójnego podatku na szkolnictwo. Krakowski dziennik Czas. Magistrat podaje do wiadomości, że nafta na bieżący miesiąc nie została przydzielona sklepom rejonowym, ponieważ centrala naftowa w Wiedniu, mimo czterokrotnych telegraficznych urgensów, dotąd tego kontyngentu nie przysłała. Profesor Rafał Habielski. Brak nafty w Galicji, ośrodku jej wydobycia, świadczył o kondycji gospodarczej Austro-Węgier i wzmagał przekonanie o ich rychłym upadku. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 35 dni. Świat się chyli do twej ręki, to dla ciebie me piosenki, to o tobie złote syny. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Ej dziewczyno, ej niebogo, jakieś wojsko pędzi drogą. Skryj się za ściany, skryj się za ściany, skryj się, skryj, skryj się, skryj. Ja myślała, że to maki, że ogniste lecą ptaki, a to ulany. Się tego, co na przedzie, co na karym poniu jedzie. Oficjera, oficjera, strzeż się, strzeż, strzeż się, strzeż. Jeśli mu się wyda mila, to nie będę się broniła. Niech mnie zabiera, zabiera, zabiera. Niech mnie zabiera, zabiera, zabiera. Serce weźmie i pobiegnie, potem w srogim boju legnie. Zostaniesz wdową, zostaniesz wdową. Strzeż się, strzeż, strzeż się, strzeż. Les Japonin nie uronie, jego serce mym zasłonie. Bóg go zachowa, zachowa, zachowa. Bóg go zachowa. Droga do niepodległej. 7 października 1918 roku. 7 października około godziny 18 rozlepiano w Warszawie plakaty z orędziem Rady Regencyjnej. Gazeciarze rozdawali specjalne wydanie rządowego monitora. Zaskoczeni warszawiacy czytali: Wielka godzina, na którą cały naród polski czekał z upragnieniem, już wybiła. Zbliża się pokój, a wraz z nim ziszczenie nigdy nieprzedawnionych dążeń narodu polskiego do pełnej niepodległości, do utworzenia niepodległego państwa obejmującego wszystkie ziemie polskie, z dostępem do morza, z polityczną i gospodarczą niezawisłością, jako też terytorialną nienaruszalnością, co przez traktaty międzynarodowe zagwarantowanym będzie. Aby ten program ziścić, musi naród polski stanąć jako mąż jeden i wytężyć wszystkie siły, by jego wola była zrozumiana i uznana przez świat cały. W tym celu stanowimy. Po pierwsze, Radę Stanu rozwiązać. Po drugie, powołać zaraz rząd złożony z przedstawicieli najszerszych warstw narodu i kierunków politycznych. Po trzecie, włożyć na ten rząd obowiązek wypracowania wspólnie z przedstawicielami grup politycznych ustawy wyborczej do Sejmu Polskiego, opartej na szerokich zasadach demokratycznych. Po czwarte, Sejm niezwłocznie potem zwołać i podać jego postanowieniu dalsze urządzenie władzy zwierzchniej państwowej, w której ręce Rada Regencyjna zgodnie ze złożoną przysięgą władzę swoją ma złożyć. Dalej czytamy. Polacy, okażmy się godnymi tych potężnych nadziei, które górą przez wiek żywili wśród ucisku i niedoli ojcowie nasi. Niech zamilknie wszystko, co nas wzajemnie dzielić może. Niech zabrzmi jeden wielki głos. Polska, zjednoczona, niepodległa. Aleksander Kakowski, Józef Ostrowski, Zdzisław Lubomirski, prezydent ministrów Jan Kucharzewski. Warszawa, 7 października 1918 roku. Profesor Rafał Chabielski, historyk. Oświadczenie Rady Regencyjnej, de facto proklamujące niepodległość, zostało przyjęte z entuzjazmem. Gazety wybijały tekst na pierwszych stronach i publikowały utrzymane w podobnym duchu komentarze. Przypominano 14 punktów Wilsona, szczególnie zaś ten mówiący o niepodległości Polski z dostępem do morza. Optymistycznym nastrojem towarzyszyło przekonanie, że wojna zakończy się już niebawem. Fakt, że władze niemieckie i austriackie zezwoliły na druk orędzia regentów i zdawały się być nim zaskoczone, odbierano jako dowód ich słabości. Cenzura nadal jednak zatrzymywała informacje dotyczące sytuacji na froncie. Polacy nie wiedzieli więc dokładnie, w jakiej kondycji jest armia niemiecka i jak szybko posuwają się na zachodzie oddziały alianckie. Zdawano sobie wszelako sprawę, że z Niemcami jest źle, co znaczyło, że coraz lepiej jest Polską. Powiew niepodległości, który odczuto w początku października, był zwiastunem tej prawdziwej wolności z listopada, której wizerunkiem będzie powrót Józefa Piłsudskiego z więzienia w Magdeburgu, powstanie suwerennych władz Rzeczpospolitej. Nie ulegały wątpliwości, że marzenia stają się rzeczywistością. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 34 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do niepodległej. 8 października 1918 roku. Prasa warszawska publikuje odezwy Rady Regencyjnej i optymistyczne komentarze nawołujące do zgody narodowej. W Kurierze Warszawskim czytamy. Wielka chwila wymaga też wielkiej rezygnacji od stronnictw politycznych i społecznych. Jedne muszą wzorem Rady Regencyjnej przekreślić całą swoją przeszłość, inne zrezygnować z wszelkimi nad przeciwnikami triumfu. Nie ma więcej kłótni, rekryminacji. Skończył się aktywizm i pasywizm i te wszystkie wytwory ciężkiej doby przejściowej. Prasa warszawska drukuje list Janusza Radziwiłła do kanclerza Niemiec. Do jego ekscelencji kanclerza Rzeszy Niemieckiej w Berlinie. W zrozumieniu wagi historycznego momentu proszę o uwolnienie Józefa Piłsudskiego z Magdeburga, Stanisława Tuguta z Modlina, Władysława Grabskiego internowanego w Borowie. Janusz Książę Radziwiłł, dyrektor Departamentu Stanu. Z pamiętnika księżnej Marii Zdzisławowej Lubomirskiej. Wczoraj wieczór koło międzypartyjne wydało odezwę. Domaga się niedwuznacznie Rady Narodowej, w której skład wchodziliby przedstawiciele wszystkich dzielnic Polski i w której ręce Rada Regencyjna powinna niezwłocznie złożyć swe mandaty. Chcą uznać Komitet Narodowy Polski za rząd Polski. Koło międzypartyjne, innymi słowy endecy, wściekło się, że manifest Rady Regencyjnej uprzedził ich odezwę, co wytrąca im inicjatywę z ręki i utrudnia pożądane ujęcie steru. Profesor Rafał Chabielski, historyk. Reakcje, jakie oświadczenie Rady Regencyjnej wywołało w warszawskich środowiskach politycznych, uznać można za naturalne. W Polsce zaczynała się walka o władzę, znamionująca niepodległość, ale także poważne konflikty wewnętrzne. W październiku 1918 roku w zasadzie wszystkie znaczące siły polityczne mogły liczyć na objęcie władzy w nieodległej przyszłości. Endecja miała najdłuższy staż legalnego działania, dobrze rozwiniętą prasę, no i paryski Komitet Narodowy Polski z Romanem Dmowskim. Atutem lewicy była radykalizacja postaw i przekonanie, że wolna Polska musi być krajem społecznie sprawiedliwym. Środowisko piłsudczykowskie mogło się powoływać na czyn legionowy i zasługi swego nadal więzionego przywódcy. Problem polegał na tym, że żadna z tych sił nie mogła rządzić samodzielnie, musiała więc szukać sojuszników, to zaś nie było łatwe. Polską scenę polityczną trawiły głębokie i różnorodne podziały. Oprócz różnic światopoglądowych w grę wchodziła pamięć o waśniach z czasów rewolucji 1905 roku oraz spory orientacyjne z pierwszego okresu wojny. Jeszcze przed ułożeniem się sceny politycznej w warunkach suwerennego państwa zdawano sobie sprawę, że polityka wewnętrzna przysporzyć może ogromnych trudności. Obawy te niestety potwierdziło życie polityczne niepodległej już Polski. Ogłoszenie drobne w Kurierze Lwowskim. 500 koron dam i więcej za dobrą posadę leśniczego. Zgłoszenia pod Zawilec do administracji kuriera. Profesor Rafał Chabielski. Propozycja zapłaty za posadę to korupcja w czystym wydaniu. Dziwi jej oficjalna forma, choć można ją złożyć na karb wojennego rozprężenia oraz poważniejszych kłopotów, jakie miały ówczesne władze. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 33 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Nie noszą na pasu we czary. Niepodległej. 9 października 1918 roku. Dziennik bydgoski w ogromnym tytule informował: Koło Polskie domaga się odbudowania niezależnej Polski, obejmującej wszystkie ziemie polskie z własnym wybrzeżem morskim. Z kolei na ostatnim historycznym posiedzeniu parlamentu w imieniu Polaków poseł Sejda oświadczył, co następuje. My, Polacy, wnosimy o natychmiastowe otwarcie dyskusji nad oświadczeniami pana kanclerza Rzeszy. Oświadczenia te, a szczególnie okoliczność, że rząd Rzeszy pokój zaofiarowuje, pokój, w którym wyznacza program pokojowy prezydenta Wilsona jako stosowną podstawę do rokowań pokojowych, wszystko to są zdaniem naszym akta o takiej doniosłości dziejowej, że parlament nie może pod żadnym warunkiem przejść nad nimi do porządku dziennego bez natychmiastowej, wyczerpującej dyskusji. Podnoszę tylko jedno, że pomiędzy warunkami Wilsona znajduje się także warunek, że ma powstać niezależne państwo polskie, obejmujące wszystkie kraje polskie i własne wybrzeże morskie. Burzliwe oklaski u Polaków. Rząd Rzeszy Niemieckiej, przyjmując także ten punkt jako podstawę rokowań pokojowych, uznaje po raz pierwszy, że dążenia narodu polskiego do zjednoczenia wszystkich ziem polskich w niezależnym państwie są uprawnione. Z pamiętnika księżnej Zdzisławowej Lubomirskiej. Siedzimy przy kolacji, gdy nam przynoszą dodatek nadzwyczajny z odpowiedzią Wilsona, na którą czeka świat jako na wyrok. Czytamy z najwyższym przejęciem. Uderza nas miara. Spodziewaliśmy się większej surowości. Profesor Rafał Chabielski, historyk. Niemiecka reakcja na orędzie Rady Regencyjnej, w zasadzie akceptująca ideę zjednoczenia ziem polskich, mogła być myląca. Nie oznaczała bowiem, że niemiecki punkt widzenia był identyczny z polskim. Dla Berlina problemem było nie tyle powstanie państwa polskiego, ile jego granice. Niepokój budził przede wszystkim postulat polskiego dostępu do morza, choć i tu Niemcy nie były bez szans. W Europie coraz bardziej utrwalało się przekonanie, że podstawą pokoju będą granice bez aneksji, czyli te z 1914 roku, oraz to, że przy wytyczaniu granic respektowana będzie zasada narodowościowa. Gdyby tak było, wschodnie granice Rzeszy mogłyby zostać nienaruszone. Nowo powstałe państwo polskie zmieściłoby się gdzieś na terenach zajmowanych dawniej przez Rosję i rozpadające się Austro-Węgry. Stąd brak sprzeciwu wobec idei zjednoczenia ziem polskich, pod którym to pojęciem nie rozumiano w Berlinie przyzwolenia na oddanie tego, co zagarnęły Prusy w końcu XVIII wieku. Takie deklaracje uspokajały nastroje w Warszawie, nie naruszając niemieckiego stanu posiadania. Premier Jan Kucharzewski po 7 dniach urzędowania podał się do dymisji. Ogłoszenie drobne w Kurierze Lwowskim. Okazja dla ludzi majętnych. Futro damskie do automobilu, gotowe do sprzedania. Profesor Rafał Chabielski. Czym tłumaczyć to ogłoszenie? Ówczesną popularnością przejażdżek odkrytymi samochodami, jesienną zmianą aury, czy może kłopotami z benzyną? Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 32 dni. Dlatego, że nie mogę bez Ciebie żyć. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do niepodległej. 10 października 1918 roku. Prasa pozawarszawska drukuje tekst odezwy Rady Regencyjnej. Relacje i komentarze są zdecydowanie przychylne. Socjalistyczny Naprzód pisał: Regencja urosła czynem swoim do czasowego symbolu państwa polskiego, dopóki Sejm Konstytucyjny nie stworzy władzy polskiej z woli polskiego narodu wyłącznie wybranej. Inne dzienniki pisały w tonie wręcz patetycznym, co było normą w tamtych czasach. Kurier Lwowski. Ludzie na ulicach płakali. I to jest całkiem naturalne, gdy przypomnimy sobie całą tę krzyżową drogę, prawdziwą Via Dolorosa, jaką idea narodowa przebyła w ciągu 4 lat wojny. Krakowska Nowa Reforma. Polsko, słysz, na twym kurhanie orły grają. A więc Warszawa naprawdę przemówiła. Prezydent Federowicz po otrzymaniu wiadomości zarządził natychmiast dekorację gmachów miejskich. Za przykładem miasta poszli dobrowolnie prywatni właściciele i w parę godzin później z bardzo wielu domów powiewały sztandary o barwach narodowych. Do regencji nadeszły z kraju setki telegramów i adresów od powiatowych sejmików, różnych instytucji i stowarzyszeń, a także od osób prywatnych. Pojawiły się też reakcje międzynarodowe. Niemcy przyjęli orędzie Rady Regencyjnej wyjątkowo spokojnie. Prasa berlińska podawała je bez komentarzy. Jedynie socjalistyczny Forwards pisał, że w Polsce porzucono politykę wstrzemięźliwości, którą zachowywano dotychczas. Z książki Janusza Pajewskiego Odbudowa państwa polskiego. Poselstwo francuskie w Szwajcarii 10 października przekazało telegraficznie treść manifestu Rady Regencyjnej ze znamiennym komentarzem, że jeśli Niemcy nie zastosowali represji względem Rady Regencyjnej, Świadczy to o ogromnym rozstroju, jaki ogarnął nie tylko naród niemiecki, ale i rząd cesarski. Profesor Rafał Chabielski, historyk. Oświadczenie Rady Regencyjnej nie stało się wydarzeniem na skalę europejską, tym niemniej wspominano o nim w większości stolic. Duża część komentarzy zwracała uwagę na to, że reakcja Berlina, a właściwie brak reakcji, jest wyrazem słabości Niemiec. Trudno się z tym nie zgodzić, jednak powściągliwość Berlina można zrozumieć. Ostra reakcja, na przykład rozwiązanie Rady Regencyjnej czy aresztowanie regentów, nie miało sensu. Taki krok zaostrzałby sytuację w Królestwie i otwierał pole konfliktu, które Niemcom nie było potrzebne. Na nic zdawała się również walka na noty dyplomatyczne. Berlin nie miał przecież argumentów, które mogły odwrócić bieg wypadków w Polsce. Zostawało więc wyczekiwanie zrozumiałe z dwóch powodów. Po pierwsze, centralną Polskę kontrolowała niemiecka armia, będąca gwarantem zachowania status quo. Po drugie, nie tylko w Berlinie zdawano sobie sprawę z tego, że o przyszłej sytuacji politycznej i terytorialnej w Europie zdecyduje finał walk na froncie zachodnim. Tak też się stało. Wypadki, jakich Polacy doświadczyli w listopadzie 1918 roku, były efektem ich aspiracji, ale także klęski państw centralnych. Do 11 listopada, do odzyskania niepodległości, pozostało 31 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Legiony to żebracza nuta, legiony to ofiarny stos, legiony to żołnierska buta, legiony to straceńców. Od was uznania, ni waszych mów, ni waszych łez. Już skończył się czas kolatania do waszych serc, do waszych kies. Że stumanieni, nie wierząc nam, że chcieć to móc, leliśmy krew, osamotnieni, a z nami był nasz drogi wódz. My, pierwsza brygada, strzelecka brygada, na stos rzuciliśmy swój życie nas. Niepodległej. 13 października 1918 roku. W kraju trwa euforia. Niepodległość znajduje się na wyciągnięcie ręki. Mało kto zwraca uwagę na fakt, że wojna jeszcze trwa. W pismach wielkopolskich ukazała się wspólna deklaracja działających tam organizacji politycznych. W tej chwili rozstrzygającej o naszej przyszłości naród cały na całym obszarze ziem polskich i we wszystkich swych warstwach wspólną opromieniony myślą tworzy jeden wielki, zwarty, solidarny obóz narodowy. My, Polacy, w dzielnicy pruskiej stwierdzamy zgodę i zwartość podpisem wszystkich naczelnych naszych organizacji politycznych, wszystkich bez wyjątku stronnictw polskich oraz całej prasy jako wyrazicielki opinii publicznej. Stwierdzając tę naszą zgodę i zwartość narodową, uważamy za swój obowiązek poprzeć zbiorowym aktem woli stanowisko naszego przedstawicielstwa parlamentarnego. I oświadczamy uroczyście, że w wielkiej tej odpowiedzialnej godzinie dziejów składamy w ręce posłów naszych dalsze kierownictwo polityki w myśl uprawnionych interesów i niezłomnych ideałów narodu. Doktor Janusz Osica, historyk. Ta piękna i patetyczna deklaracja polskich organizacji społecznych i ich organów prasowych jasno i zdecydowanie wyrażała wolę mieszkańców zaboru pruskiego powrotu tych ziem do odrodzonej Polski, przekreślenia więc tym samym rozbiorowych zbrodni. Jej stanowczy ton wyraziście kontrastował z ostrożnym kontredansem władz Rady Regencyjnej, które zabiegały wprawdzie o uznanie społeczeństwa, ale jak ognia unikały zbytniego drażnienia okupanta, żyjąc iluzją, że kompromisowy pokój pozostawi Niemców zwycięzcami na wschodzie. A iluzje nie sprzyjają skutecznej polityce. Solidni Wielkopolanie wykazali się w tych dniach, później zresztą też, rzadką u nas odmianą odwagi rozważnej. W dodatku nadzwyczajnym monitora ukazał się dekret Rady Regencyjnej następującej treści. My, Rada Regencyjna Królestwa Polskiego, postanowiliśmy i stanowimy wprowadzić rotę przysięgi o następującym brzmieniu. Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu, że ojczyźnie mojej, państwu polskiemu i Radzie Regencyjnej jako tymczasowej zastępczyni przyszłej władzy zwierzchniej państwa polskiego na lądzie i wodzie, w powietrzu i na każdym miejscu wiernie i uczciwie służyć będę, że przełożonych swych i dowódców słuchał, dawane mi rozkazy i przepisy wykonywał, w ogóle tak się zachowywał, abym mógł żyć i umierać jako mężny i prawy żołnierz polski. Tak mi, Panie Boże, dopomóż. Dziennik Czas wyraża niepokój. Lewica sięga po władzę. W Bąkowcu koło Radomia bojownicy Polskiej Organizacji Wojskowej napadli na pociąg pocztowy, zdobywając prawie 2 miliony koron. Suma ta, jak pisze Tomasz Nałęcz, rozwiązała kłopoty finansowe organizacji do końca jej istnienia. Doktor Janusz Osica. Polska organizacja wojskowa nie zamierzała bezczynnie czekać na wolność. Akcje zbrojne wymierzone przeciw okupantom były jednak kosztowne, więc dla ich sfinansowania sięgnięto do kasy zaborców. Świetny przykład wojennej ekonomii. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 28 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do niepodległej. 20 października 1918 roku. Nadal nie można powołać rządu koalicyjnego. Nie zdołał tego dokonać kandydat Rady Regencyjnej Janusz Książę Radziwiłł. Dziennikarz Kuriera Polskiego rozmawiał z tym wybitnym politykiem. Jakie są rezultaty misji księcia? Książę Radziwiłł. Nie doprowadziła ona niestety do pozytywnych wyników. Koło międzypartyjne domaga się dla siebie większości w gabinecie. Lewica na to się nie godzi, gdyż domaga się tak samo większości w rządzie. Nie chcę, aby moja osoba mogła stać na przeszkodzie porozumieniu i dlatego uważałem za stosowne wycofać się. W rokowaniach dotyczących powołania rządu brali udział także działacze ludowi z Królestwa i Galicji. Ludowcy nie weszli do rządu, przedstawili jednak stosowne oświadczenie, które wygłosił Wincenty Witos na zebraniu działaczy politycznych obydwu dzielnic. Po pierwsze, chcemy natychmiastowego utworzenia rządu z przedstawicielami wszystkich dzielnic Polski i gotowi jesteśmy go popierać, o ile stanie na stanowisku interesów ludu. Po drugie, Żądamy zwołania jednoizbowego Sejmu w czasie możliwie najkrótszym, nie później niż na nowy rok. Po trzecie, zastrzegamy się przed tworzeniem takiego rządu, który by był wyzwaniem do walki warstw ludowych. Z pamiętnika księżnej Marii Zdzisławowej Lubomirskiej. Gabinetu jeszcze nie ma. Zdziś zmęczony, nerwowy, wściekły, zbrzydzony, zgarbiony. Żal mi serce ściska, gdy na niego patrzy. Chociaż do Warszawy mamy długą drogę, ale przejdzie wszystko byle, tylko w nogę Wojna. Wojna dana kompania, kochana, nie masz, to jak pierwsza nie masz, nie. Wypowiedź doktora Tadeusza Tertila, przewodniczącego koła poselskiego dla Kuriera Polskiego. W rządzie przyszłym, jeśli ma być silny, powinien bezwzględnie znaleźć się Piłsudski. Bez niego nie zgromadzi się siły zbrojnej, nie zaspokoi słusznych żądań lewicy, a tym samym nie osiągnie się pełnej zgody. Profesor Paweł Wieczorkiewicz, historyk. Głęboka analiza sytuacji dokonana przez Tertila. Mianowicie, rzeczywiście, Piłsudski miał być tym, który będzie pacyfikował lewicę społeczną. Ta lewica była dość mocna w Polsce, zresztą mocna w ówczesnej Europie. Prądy bolszewickie wiały w końcu z Piotrogrodu i Moskwy. Tą lewicę miał pacyfikować były socjalista Józef Piłsudski. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 21 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do niepodległej. 21 października 1918 roku. Na zjeździe Rady Głównej Opiekuńczej książę Eustachy Sapieha wygłosił polityczne przemówienie. Cytujemy za Kurierem Warszawskim. Rodacy, wschodzi słońce wolności i zjednoczenia. W tej chwili, która powinna przepełniać wszystkie polskie serca bezmierną radością i kiedy wszystkie dłonie spleść się powinny w bratnim uścisku, a cały naród wytężyć siły dla sprostania olbrzymim zadaniom, widzimy ze zgrozą zewnętrzne niezgody stojące na przeszkodzie państwowości polskiej. Nie dozwólmy, aby te same błędy ojców naszych, które doprowadziły do upadku Polski i które udaremniły wszystkie wysiłki walk wolnościowych, w nas ożyły. Spójrzmy w twarz faktom. Krajowi grozi anarchia. Głuche poszumy bolszewizmu płyną ku nam ze wschodu. Na granicach dawnych ziem Rzeczypospolitej ginie wszystko, co nosi polskie imię. W kraju zaś samym nie możemy zdobyć się na rząd konieczny dla organizacji państwa i wojska, a wskutek tego ujęcie i przekazanie władzy przeciąga się w nieskończoność. Profesor Paweł Wieczorkiewicz, historyk. Jest taka piosenka francuska, bardzo piękna, o włoskim tytule Parole, parole, parole. Ta wypowiedź skądinąd sympatycznej postaci księcia Eustachego Sapiehy może być zakwalifikowana do tej kategorii. Słowa, słowa, słowa. Ani Sapieha nie miał większego wpływu politycznego na sytuację, ani też ten jego głos nie był tak specjalnie słuchany, ale warto po latach poczytać sobie, bo to ładna, ozdobna retoryka, to rzadko się zdarza w wystąpieniach publicznych. Inżynier Franciszek Skąpski wyjechał do Niemiec z zamiarem uwolnienia Józefa Piłsudskiego z magdeburskiej twierdzy. Misja skończyła się niepowodzeniem. Franciszek Skąpski nawet nie spotkał się z komendantem. Dziennik Głos Narodu. Jak słychać, w najbliższym czasie zamierzone jest zniesienie kordonu na dawnej granicy rosyjskiej między Królestwem Polskim a Galicją. Przez cały czas wojny kordon ten był klęską dla naszego miasta, utrudniając włościanom z królestwa zaopatrywanie krakowian w produkty gospodarstwa wiejskiego. Kurier Lwowski drukuje artykuł Lwów ostoją polskości. Lwów nasiąknięty jest cały polskością. Tu kwiaty, gdy kwitną wiosną, pachną jej aromatem. A gdyby kamień z gruntu lwowskiego wyrwany dobrze ścisnąć, to sączyć by się zeń powinny krople krwi polskiej, łez polskich. i nie może być inaczej. Przez 6 wieków wnikał znój Polski w ten grunt opoczysty i przez 6 wieków ręka Polski hojnie rzucała w oną glebę ziarna swej kultury. Profesor Paweł Wieczorkiewicz. Wzruszyły mnie te słowa, bo są całkowicie prawdziwe. Lwów, trawestując słowa generała de Gaulle'a, to najbardziej polskie z polskich miast. Polskie do dzisiaj, bo przez kilkadziesiąt lat nie da się zetrzeć z architektury, z bruków, z historii i tradycji miasta tego, co stanowiło jego istocie. To było polskie miasto i jest polskie miasto, no poza granicami Polski. Niestety, chyba na zawsze, serce może boleć, ale pamiętajmy o Lwowie. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 20 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Hej tam od Krakowa, Modra Wisła płynie, szemrzą fale, fale, szemrzą fale, szemrzą fale wioski o Belinie. Wioski o Berlinie i o jego sławie. Wyń Berlino, swą szabelkę prowadź ku Warszawie, prowadź ku Warszawie. Brak naszych ułanów, lanci korągiewek, ale za to mają szczęście do sarmackich dziewek, do sarmackich dziewek. Wrogi ujrzą puławskie rabaty, uciekają strachem zdjęte tchórzliwe cubraty, tchórzliwe cubraty. Hej tam pod Warszawą, tędy Wisła płynie, żarzy fale, żarzy fale, wioski o Belinie. Świec naszej polskiej krainie, uczcimy ciebie piosenko, która w całej Polsce słynie. Witaj maj, 3 maj, u Polaków błogi raj. Witaj maj, 3 maj, u Polaków błogi raj. Tam w Łazienkach jest ruina, w której Polak pamięć chował. Tam za czasów Konstantyna szpieg na nasze łzy czatował. A gdy nadszedł 3 maj, kajdanami brzęczał kraj. A gdy nadszedł 3 maj, kajdanami brzęczał kraj. W piersiach rozpacz uwięziona, w listopadzie wstrząsła sercem. Wstaje Polska z grobu lona, pieszcha ją dumni morderce. Błysnął znowu 3 maj i już wolny cały kraj. Błysnął znowu 3 maj i już wolny cały kraj. Droga do niepodległej. 22 października 1918 roku. Królestwo Polskie nadal jest bez rządu, nie ma szans na koalicję. Zbyt wielkie występują różnice między ugrupowaniami lewicowymi i prawicowymi. Jak twierdzi Piotr Wróbel w pracy Listopadowe dni, do walki o władzę gotowały się wtedy siły polityczne skupione wokół 4 programów. Rada Regencyjna i koło międzypartyjne w Warszawie planowały odbudować państwo polskie i przejąć w nim ster rządów drogą stopniowego wypierania Niemców i odcinania się od nich. Komitet Narodowy Polski w Paryżu i jego zwolennicy w kraju liczyli, iż niepodległość zapewnią Rzeczypospolitej rozstrzygnięcia zwycięskiej koalicji, która osadzi w Warszawie istniejący już de facto rząd Dmowskiego. Lewica Niepodległościowa, PPS, PSL Wyzwolenie, Piłsudczycy, POW i liczne niewielkie partie inteligenckie planowały budować demokratyczną Polskę, wydzierając władzę Niemcom i kunktatorskim zachowawczym regentom. PPS Lewica i SDKPL wierzyły, że rewolucja zwycięska w Rosji ogarnie całą Europę, obali kapitalizm i przyniesie dyktaturę proletariatu także nad Wisłę. Profesor Paweł Wieczorkiewicz, historyk. Budowanie rządu 22 października 18 roku, kiedy wszystko się waliło, rządu tak czy inaczej jakoś tam uległego okupantom czy z ich ramienia, zakrawało na pewnego rodzaju ekwilibrystykę. Czy miało to sens? W sumie jednak miało, bo ktoś musiał stanąć na czele administracji państwowej tworzonego polskiego wojska. Tworzyły się tej administracji najwyższej kadry. Więc mimo wszystko nie patrzmy ironicznie i z pogardą, jak robiła to historiografia PRL-owska, na te wysiłki państwowo-twórcze przed 11 listopada 18 roku. Z nich potem wszystkich, nic tego nicowego, powstała Polska na 11, jak to napisał poeta. Kurier warszawski. Rada Regencyjna ma wydać dekret o poborze do wojska. Ma być ogłoszony dziś lub jutro. Dekret powoła pod broń rocznik z roku 1897, to jest tych mężczyzn, którzy w tym roku nie ukończyli 21 lat. Do przeprowadzenia rekrutacji utworzono 10 komisji poborowych, które będą czynne w głównych miastach Królestwa Polskiego. Należy zaznaczyć, że oprócz poboru w dalszym ciągu odbywać się będzie werbunek dobrowolny. Z wypowiedzi Wincentego Witosa dla Kuriera Polskiego. Jestem w Warszawie po raz pierwszy. Niesłychanie przyjemne wrażenie wywarła na mnie wyrazista polskość Warszawy, uwydatniająca się na każdym kroku. Ani śladu tu Rosji. Śmiem twierdzić, że Warszawa to najbardziej polskie miasto w naszej ojczyźnie. Profesor Paweł Wieczorkiewicz. Zdumiewają mnie te słowa Witosa, bo wydawało mi się, że tak jak każdy prawowierny Galicjanin zobaczy na brukach Warszawy ślady końskiego łajna kozackich koni. A tu takie zaskoczenie: Warszawa polska, a nie śladu Rosji. Były te ślady rosyjskie, były. To nie tylko cerkiew, zabudowa Pragi, szyldy i tak dalej. Ba więcej powiem, byłem ostatnio w Łodzi, tam jeszcze zachował się na jednym z domów na bocznej ulicy rosyjski szyld. Patrzcie Państwo, od 1918 roku. Do 11 listopada, do odzyskania niepodległości, pozostało 19 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do niepodległej. 23 października 1918 roku. Rada Regencyjna powołała rząd, na czele którego stanął 50-letni Józef Śnieżyński, działacz Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego, przewodniczący Międzypartyjnego Koła Politycznego, były poseł do Dumy Państwowej, a oto lista ministrów tego gabinetu. Zygmunt Chrzanowski, minister spraw wewnętrznych. Stanisław Głombiński, minister spraw zagranicznych. Józef Higersberger, minister sprawiedliwości. Antoni Ponikowski, minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego. Józef Piłsudski, przewidziany na ministra wojny. Władysław Grabski, minister wojny, rolnictwa i dóbr koronnych. Andrzej Wierzbicki, minister przemysłu i handlu. Józef Wołczyński, minister handlu i pracy. Wacław Pankowski, minister komunikacji. Nie powołano ministrów skarbu, do spraw Galicji i do spraw Wielkopolski. Kurier Polski. Lista członków nowego gabinetu będzie stanowić prawdopodobnie nawet dla świata polityki pewną niespodziankę. Jeśli bowiem już od dość dawna wiedziano, że utworzenie rządu koalicyjnego w obecnych warunkach niestety nie było możliwym, to przecież miał być powołany do życia gabinet na zasadzie porozumienia między kołem międzypartyjnym a umiarkowanymi aktywistami. Stało się inaczej. Do gabinetu weszli przede wszystkim przedstawiciele koła międzypartyjnego, Narodowi Demokraci lub ich sympatycy. Z pamiętników Ignacego Daszyńskiego. Rząd pana docenta Śnieżyńskiego z Głąbińskim jako ministrem spraw zagranicznych i z pustym miejscem ministra spraw przeznaczonym dla Piłsudskiego był rządem niemocy zależnym od okupantów. Z pamiętnika księżnej Marii Zdzisławowej Lubomirskiej. Nareszcie mamy gabinet. Zdziś jest w czarnej rozpaczy, że zmuszony był podpisać nominację wbrew sumieniu i że narodowa demokracja, stanąwszy u steru władzy, szalbierstwem i skrajnością metod doprowadzi kraj do przewrotu, a od odchodzących władz okupacyjnych nic nie otrzyma, bo znaczna ilość wymienionych wyżej nazwisk to bagnet wymierzony w Niemca i Austriaka. Profesor Paweł Wieczorkiewicz, historyk. Tak jak napisała Maria Zdzisławowa Lubomirska, ja muszę po raz kolejny złożyć hołd jej przenikliwości, inteligencji. To wybitna kobieta, bardzo trafnie oceniająca sytuację, trafniej nawet niż mąż, stanowiąca zresztą męża takie zaplecze intelektualne. Nareszcie mamy gabinet. Co prawda Lubomirski bolał nad tym, że niemiła mu narodowa demokracja buduje ten rząd, ale no, przyszedł jej czas, bo to ona była na pozycjach antyniemieckich, antyaustriackich przez całą wojnę. Powinna była dostać tę władzę, żeby pokazać, czy będzie potrafiła umieć zarządzać krajem w tej najtrudniejszej sytuacji. Do 11 listopada, do odzyskania niepodległości, pozostało 18 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Niepodległej. 24 października 1918 roku. Rząd powołany przez Radę Regencyjną był od początku krytykowany. Bardzo negatywnie oceniał ten gabinet Wincenty Witos. Rząd ten, wybitnie prawicowy, zbyt jednostronnie skonstruowany, nie mógłby się był utrzymać nawet w czasach normalnych. Tym mniej wówczas, gdy nad jego głową huczała demagogia lewicowa, chaos nieopanowany, a wypadki szły jedne za drugimi z błyskawiczną szybkością. Z dziennika Jana Dąbrowskiego. Wstawili w listę Piłsudskiego jako ministra wojny. Zdaje się malafide, bo nieprędko pono wróci. Zresztą Piłsudski nie pójdzie sam do gabinetu, gdzie byłby rodzajem żandarma dla wrogiego sobie obozu politycznego. On chce władzy istotnej i pójdzie do rządu, do którego wejdzie lewica, i to z wpływem poważnym. Profesor Paweł Wieczorkiewicz, historyk. Jan Dąbrowski to nie Maria Zdzisławowa Lubomirska. Nie był to statysta polityczny tej klasy. Notował swoje reakcje, notował reakcje innych i dlatego jego świadectwo jest niezwykle cenne, ale nie jako świadectwo przenikliwego umysłu. Oczywiście Piłsudski nie poszedł do rządu Świerzyńskiego jako minister wojny, nie było go w Warszawie zresztą, ale przypomnijcie sobie państwo, nieprędko wróci, nie pójdzie sam do gabinetu itd., itd. Te wszystkie przewidywania okazały się mało trafne. Przed sądem wojskowym stanął publicysta i literat Adolf Nowaczyński, który jako żołnierz publikując artykuł w Gazecie Porannej znieważył Wojsko Polskie i Radę Regencyjną. Namawiał także żołnierzy do nieposłuszeństwa. Szczegóły w Kurierze Polskim. Oskarżenie dopatruje się obrazy w tym ustępie artykułu, który mówiąc o Dowborczykach głosi, że ci potrąceni i pogodzeni z Piłsudczykami stanowią razem ziarno siły, zaczątek potęgi, z którą liczyć się muszą wszyscy, a zwłaszcza wszyscy ci, co dziś ubrani w teatralne gronostaje spoczywają i śnią na laurach swej żebraczej dostojności. Przestępstwa pobudzania do nieposłuszeństwa oskarżenie upatruje we wstępie artykułu „To będzie, bo to było wojsko”. Ci już będą wiedzieli, komu przysięgać, a komu odpowiedzieć na przysięgę słowami marszałka Cambrona. Generał, nie marszałek Cambron w bitwie pod Waterloo, na angielską propozycję poddania się odezwał się bardzo brzydkim słowem. Za cytowanie frywolnego generała i napisanie krytycznego artykułu Adolf Nowaczyński został skazany na 8 miesięcy więzienia. Profesor Paweł Wieczorkiewicz. Adolf Nowaczyński rzeczywiście dostał 8 miesięcy więzienia. No za nic w gruncie rzeczy, to po prostu nieprzyzwoite. Jak za cytat historyczny można człowieka wsadzić do więzienia? To w Polsce kilkakrotnie się zdarzało w różnych ustrojach i systemach politycznych. W II Rzeczpospolitej, w PRL-u, ale tego typu przekroczenia prawa zawsze trzeba piętnować. Do 11 listopada, do odzyskania niepodległości, pozostało 17 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do niepodległej. 27 października 1918 roku. Wojna zbliżała się do końca. Niemcy coraz bardziej traciły szanse na zawarcie honorowego rozejmu. Trzecia nota prezydenta Wilsona rozwiała wszelkie złudzenia. Prezydent domagał się jednoznacznie abdykacji Wilhelma II. Na dymisję coraz mniej popularnego cesarza czekano w Niemczech powszechnie. Wilhelm rozważał tę ewentualność, ale najpierw zdymisjonował generała Ludendorffa. W Dzienniku Bydgoskim odważny komentarz zatytułowany Sąd. Rozpoczął się sąd. Sędziami są Wilson, ludzkość, sprawiedliwość i ta część narodu niemieckiego, która pod grozą wypadków otrząsa się z wszystkiego, co ją dotąd szpeciło. Przewodniczy opatrzność Boża, a woźnymi są ogromne armie, które pukają do drzwi niemieckich. Oskarżają gnębione ludy, a oskarżony jest system pruski, stary nasz znajomy. Rozprawy toczą się już od dawna, obecnie chodzi o wyrok.